Nahihirapan lang naman maliwanagan sa malabo nangyayari. Baka pwedeng pag-usapan habang tayo ay magkatabi. Parang imposible na mag-aayos muli ang nagkagulo ng triple. Parang binasik tayo ng tadhana. Hirap lamang panggap na meron tayong tiwala sa isa't isa. Pagpato patungo sa sobrang lamig, laging taas ang balahibo at kinakabahan na huwag sanang matatnan ng pagpikit ng mga matang. Wala na sa ating dadaan ang buwan at kung sakali mang manumbalik ka sigla, huwag na natin pagbigyan na mawala na lang bigla ang lahat ng pinaglaban. Saksi ang kaluwa, ang panahon lang ang kailangan, kaya sana huwag mo nang pagdamutan pa. Kiusap lang, sana naman tumingin ka sa matang humihiling na magbalik pa ang init ng pag-ibig natin kahit sa konting oras lang at di naramdam ang lamig mo na sa amin at di ko na alam ang gagawin. Konting oras lang at maparamdam ang init wala na sa atin paglalambing mo sa amin. Sinaliksik ko lahat ng posibleng rason kung bakit ka pa nagkaganon. Hinayaan na kita para makapag-isip ka, pero sakin hirap ka pa rin na lumingon. Singbihira na nga lang ng pagtingin mo sakin, ang paghingi ko sa'yo kahit ang simpleng pabor. Walang lingon mo kung kinakausap, bakit ba magdamag mo bang inunan kanyang kamay kaya ganon? Inakita ko sa'yo ang aking mata, nagbabaka sakaling merong mag-iiba, pero nilayo mo sakin ang iyong paningin. Kaya naman hirap na hirap ako na mag-umpisa kung bakit bilit ko makapit ang mainit ng paghalik mo'y malimit. Kung maisip masilip sa panaginip ko, makitid man ang pagliko'y pinilit ko ang limit ko. Mahuli lang ulit ang kiliti mong kinakilig mo noon. Bakit iba nang nadarama? Gusto lang naman na makasama ka. Di na bago sa akin ang ugali mo na yan, kaya naman kahit papano'y bigyan mo ako ng kahit na konting oras lang at di naramdam ang lamig mo na sa amin at di ko na alam ang gagawin. Konting oras lang at maparamdam ang init wala na sa atin paglalambing mo sa amin. Konting oras lang sana mabigyan ang maliit na kahilingan. Sandali lang makikaganyan. Ikaw ba yan biglang nag-iba? Mas pinili mo na mag-isa. Matagal ko nang pansin, di ka makatingin, di na malambing. Konting oras lang at di naramdam ang lamig mo na sa amin at di ko na alam ang gagawin. Konting oras lang at maparamdam ang init wala na sa atin paglalambing mo sa amin. Konting oras lang at di naramdam ang lamig mo na sa amin at di ko na alam ang gagawin. Konting oras. oras lang.